اختر دهغو مبارك شا چیتا اللہ زفار غوش پڑو اندامونا اختر دهغو مبارك شا چیتا مظلوم زفار وینا تو یوینا اختر خون دیرا سهر دے زدا اشنا بردن کمار خوڑا یا ما اختر استا خوشال نکلو زمنگا وطن تنن پردیرا غیدنا اختر دہی غو مبارک شا چاچی ورینداری لا عزت گٹل بنا اختر دہی غو مبارک شا چاچی ظالم لرور کر بی گزارونا اختر دہی غو مبارک شا چیر غلگری دہی بات چڑلی وینا یار دا اختر پور از روان شو پروردگار باندی و کری نصرتونا زمون مرام دا خدای رزا دا طول اخترونا پو دغ قربانونا نن دا اختر میاسرخ کاریگی غازی لالی میملا تڑی جنات زینا او رز دا اختر دا اشنا راغلو پکای سماخ پرخت دی خڑ کردونا اختر اشتا بسا خوشی وی ما پو جنات کی دیلی در لیٹر خوندونا دا تکبیر نو زمزمی شوی نن پو اشنا دا اختر رس مور چلتا زینا اختر دی جگو غرو کی تیر کھڑو غازی لالا یا رب دی در پڑی وزونا اختر دی جگو غرو کی تیر کھڑو غازی لالا یا رب دی در پڑی وزونا پرن رو جوانن اختر دے زلمی معتر دے وطن پالشنا رازینا دا اختر ورز دا سوگن وکڑے دا یرغل گرو بکورو ننڈوونا دا اختر ورز دا سوگن وکڑے چیورو کهو بد خپل مزنا نفرتونا دا اختر ورز دا دا مسوال دے دا خدای دا پار دا وروی ورکلی لسونا نن دا اختر نیک مرغ ورز دا راشی سوگن دا وفا وکڑو زار مشما دا اختر ورز دا خوشا لی دا افغانا مکڑی بخپل منس کی نفرتونا دا اختر ورز دا راشا راشا در تا بزای دزل قسم کی در کواما بس کئی دا خدای دا پار بس کئی دا اختر ورز دا دا وفا وکڑی لوزونا ما دا اختر پورز جڑلی ما جڑوی دا غنا نو نفاقونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی سر پس جدیم در در کی کلم سوالونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی سر پس جدیم در در کی کلم سوالونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی ربا تو رکڑیز منگلمی زنی فاقونا دا اختر ورز دا ننگیانیانو خپل دا صفونا نفاق رکڑی زار مشما نفاق ناصر دے وطن پالا نفاق وحل اقام بسوی اخترنا. دا اختر ورز دا دا مسوال دا دا خدای دا پارا دا وروبه ورکلی لسونا نن دا اختر نیک مرغ ورز دا راشی سوگن دا وفا وکلو زار مشما دا اختر ورز دا خوشا لی دا افغانا مکڑی بخفل منسکی نفرتنا دا اختر و رز دا راشا راشا در تا بزای دزل قسم کی در کواما بس کئی دا خدای دا پارا بس کئی دا اختر و رز دا دا وفا وکڑی لوزونا ما دا اختر پور جنلی ما جنوی دا غنا نو نفاقونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی سر پس جدایم در در کی کلم سوالونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی سر پس جدایم در در کی کلم سوالونا ورز دا اختر دا سوال قبلیگی ربا تو رکڑی زمان لمن زانی فاقونا دا اختر ورز دا ننگیالیانو خپل دا صفونا نفاق رکڑی زار مشما نفاق ناصر دا وطن پالا نفاق وحلی قام بسوی اخترنا